ओ तड़प के इश्क ने खुद सर झुका दिया होगा, तुझे बना के खुदा मुस्कुरा दिया होगा। तेरा मेरा तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। ओ तेरा मेरा मेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। यार ऐसा साथी मिलता कहीं, मेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। तेरा मेरा तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। इश्क ने खुद सर झुका दिया होगा, तुझे बना के खुदा मुस्कुरा दिया होगा। ओ तड़प के इश्क ने खुद सर झुका दिया होगा, तुझे बना के खुदा मुस्कुरा दिया होगा। तेरा मेरा तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। तेरा मेरा तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। लगेंगे ये दो दिल, ना पूछ कैसी कशाकश में तेज तेरा होगा, जो एक साथ धड़कने लगेंगे ये दो दिल। ना पूछ कैसी कशाकश में तेज तेरा होगा, तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना।